Чомусь мені життя набридло, чомусь в очах немає зовсім світла. Все в цьому світі чорне та біле, іноді зовсім не вистачає сили. Друзі від мене далеко втекли, навіть не знаю, де їх знайти. В рідному місті я став чужий, йду по вулицях на людей злий. Якось недобре, вони на мене дивляться, небо потемніло та не хилилося. Стіни підходять все ближче та ближче, треба тікати мені від них швидше. Будь ласка, зробіть кругом тишу, я хочу писати радісні вірші. Чомусь негатива більше, ніж позитиву, чомусь сумна, виходить в мене рима. Чомусь негатива більше, ніж позитиву, чомусь сумна, виходить в мене рима. Ха! Мікс Маста Фрік, я бачу, як люди втрачають свідомість. Ти думаєш, тобі це піде на користь? Ти змінюєшся швидко, дивишся в дзеркало. Тобі не бридко? Тобі погано без дози радості. Немає для тебе ніякої святості. Тобі потрібно в кишеню покласти або під язик. Ти пройшов крізь стіни сірих псів та зник. Ти багато говориш друзям слів і розумієш, що ти ліцемір. Не здатен нічого вдіяти з цим, бо ти не людина, а лютий звір. Ти відмикаєш вночі таємні двері і виходиш на пошуки жалю крізь стелі. Чомусь негатива більше, ніж позитива, чомусь сумна, виходить в мене рима. Чомусь негатива більше, ніж позитива, чомусь сумна, виходить в мене рима. Хлопчик грався у дворі, ніхто не підходить, з ним не говорить. Люди сміються десь молоді, а він у рваних чоботах та весь у бруді. Інші діти йдуть їсти додому, а він залишається на вулиці знову. Сьогодні його не кличуть з вікна, його взагалі ні для кого нема. І вчора, і завтра буде так само. Чому? Де мій тато? А хто моя мама? Йому зовсім не сумно, коли він один, тому що завжди його іграшка з ним. Це старий жовтий пес без вуха і лапи. Він вранці біля дерева на нього натрапив. Хтось пса загубив, кинув калюжу. Хлопчик сказав: «Ей, дада, ми не друже». Пес розмовляв, розповідав казки. Вони були разом, він рятував від нудьги. Йшов дощ, йшов сніг, прийшла весна. Маленький хлопчик прокинувся без пса. Чомусь негатива більше, ніж позитива, чомусь сумна, виходить в мене рима. Чомусь негатива більше, ніж позитива, чомусь сумна, виходить в мене рима. Чомусь негатива більше, ніж позитива, чомусь сумна, виходить в мене рима. Чомусь негатива більше, ніж позитива, чомусь сумна, виходить в мене рима. Mix Master Freak, фанковий охотник, розбещена реальність. Хоу, не сумуй, не сумуй, не сумуй, не сумуй, не сумуй, краще танцюй. Не сумуй, краще танцюй, не сумуй, краще танцюй.